Genesis 1:1, Incipit liber Bresith, id est Genesis. In principio creo Deus caelum et terram, terra autem erat inanis et vacua, et tenebrae super faciam abyssi, et spiritus Dei ferebat super aquas, dixique Deus, fiat lux, et facta est lux. Et vidit Deus lucem quod esset bona, et divisit lucem ac tenebras, et palavitque lucem diem, et tenebras noctem. Factumque est vespere et mane dies unus. Dixit quoque Deus, fiat firmamentum in medio aquarum, et dividat aquas ab aquis, et fecit Deus firmamentum. Divisitque aquas quae erant sub firmamento, ab his quae erant super firmamentum. Et factum est ita. Vocavitque Deus firmamentum caelum. Et facta est vespere et mane dies secundus. Dixit vero Deus congregantur aquis quae sub caelo sunt in locum unum, et appareat arida. Factumque est ita, et vocavit Deus aridam terram. Congregationesque aquarum appellavit Maria. Et vidit Deus quod esset bonum, et ait. Germinet terra herbam viderentem, et facientem semen. Et lignum pomiferum faciens, fructum juxta genus suum, cuius semen in semet ipso sit super terram, et factum est ita, et protulit terra herbam virentem, et adferentem semen, juxta genus suum. Lignumque faciens fructum, et habens unum quodque sementem, secundum speciem suam, et vidit Deus quod esset bonum, factumque est vespere et mane dies tertius. Dixit autem Deus, fiant luminaria, firmamento caeli, et dividit diem ac noctem, et sent insigna, et tempora, et dies, et annos, ut luceant in firmamento caeli, et illuminent terram. Et factum est ita, fecitque Deus, duo magna luminaria, luminare maius ut prae esset die, et luminar minus ut prae esset nocti, et stellas, et posuit eas in firmamento caeli, et lucerant super terram, et prae esset diei et nocti, et dividit luctum ac tenebras. Et vidit Deus quod esset bonum, et factum est vespere, et mane dies quartus. Dixit etiam Deus, producant aquae reptile animae viventis, et volatile super terram sub firmamento caeli. Creavitque Deus cete, grandia, et omnem animum viventem atque mutabilem, quam produxerant aquae et species suas. Et omne volatile secundum genus suum, et vidit Deus quod esset bonum. Benedixique eis dicens, crescit et multiplicamini, et replete aquas maris, avesque multiplicentur super taram, et factum est vespere et mane dies quintis. Dixit quoque Deus producat terram animam viventem in genere suo, jumenta et reptilia et bestias terrae secundum species suas. Factum est ita, et fecit Deus bestias terrae juxta species suas, et jumenta et omne reptile terrae in genere suo, et vidit Deus quod esset bonum, et ait. faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram, et praesit piscibus maris, et volatilibus caeli, et besties universaeque terrae, omnique reptili quod moventur in terra, et creavit Deus hominem ad imaginem suam, et imaginem Dei creavit illum masculum et feminam creavit, eos benedictique illis Deus, et ait crescite et multiplicamini et replete terram et subiecite eam et dominamini pescibus maris et volatilibus caeli et universis animantibus quae moventor super terram. Dixique Deus, ecce, dedi vobis omnem herbam et omnem herbam ad ferentem semen super terram, et universa ligna quae habet in semet ipsis sementem genera sui, ut sent vobis in escam et cunctis animantibus terrae, omnique volucri caeli et universis, quae moventer in terra, et inquibus es anima vivens ut habeant in vescendum, et factum est ita, viditque Deus cuncta, quae fecit et erant valde bona, et factum est vespere et mane dies sextus. Read very badly by Abby Holt. Please enjoy, but do not criticize excessively, given my lack of experience in pronunciation.